Benvinguts tots, una nova edició obre les seves portes de la factoria dels 80, The 80's Factory. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, repassant grans èxits de la música de tota una generació amb gent com els Fine Young Cannibals, que ens han acompanyat amb aquest extended mix del seu Johnny Come Home. Soc Rafael Corbí i us acompanyo amb els propers minuts amb peces com What, el 12-inch mix de Soft Cell. Benvinguts i benvingudes. Around everywhere. Excel·lent informació amb aquesta cançó que ens han obsequiat, que ens han portat, Victim of Love, també una versió més llarga, aquests discos de 12 polsades que necessitaven el 12-inch mix com el tema de Irasor, d'aquest duo de pop electrònic britànic format per el compositor i també excel·lent intèrpret Vince Clark i el cantant Andy Bell. Varen irrompre l'any 1985 amb el seu senzill de debut Who Needs Love Like That, i després van tenir èxit amb cançons com el Sometimes, Little Respect, Change of Love o Always. D'ells hem recordat aquest Victim of Love amb el programa de la Factoria dels 80 del dia d'avui. Anem cap als Bronski Beat. Ens porten també una excel·lent peça, Small Town Boy. like it's hot. Some feel the heat. Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. But you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. Aquesta era la música que continuàvem a través del nostre espai, la factoria dels 80, The 80's Factory. Acabem d'escoltar el Some Like It Hot a càrrec de la formació anomenada The Power Station, una fundació que es remunta a principis dels anys 80, un supergrup d'aleshores que estava composta per el internacionalment conegut, després també en solitari, cantant Robert Palmer, l'antic bateria de Chic, Tony Thompson, i els membres de Duran Duran, John Taylor i Andy Taylor. En Bernard Edwards, també de Chic, també va participar en molts dels enregistraments de l'estudi com a productor d'aquesta formació. Power Station, que varen funcionar un parell d'anys als anys 80 i també un parell menys als anys 90. Amb ells els hem escoltat, com dèiem, amb aquest Someone Like It Hot. Anem amb els Simple Minds, si us sembla. Aquest és el tema Waterfront. We'll be right back. night. Don't be no fun, don't forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. But you know that you're hot in the city, hot in the city tonight. Tonight, alright. Hot in the city, hot in the city tonight. Tonight, alright. I'm a train when I'm hit to fall. You lay right down now. I ride until your head breaks. I'm a walk until my brain pops. I'm a move with the beat now. I'm a train when I'm hit to fall. I'm a rhythm in the heat now. New York. Simple Minds amb Waterfront i després aquesta cançó Hot in the City a càrrec d'en Billy Idol, nascut com a William Michael Albert Broad un 30 de novembre del 1955 a Sandmore, en Middlesex, a Anglaterra, i que al llarg de la seva dilatada trajectòria artística des de l'any 1972 ens ha portat estils musicals tan diferents com el punk rock, el hard rock, el new wave o el post-punk, però sempre molt relacionats i de vegades, com fins i tot amb aquesta cançó, força comercials. És Billy Idol, un dels membres famosos de la banda Generation X, que també ens ha acompanyat amb el programa d'avui de The 80's Factory amb Rafael Corbí. Remasteritzada el 1999, escoltem un remix que ens va portar la Blondie d'una cançó que es deia Call Me. Call me, I'll call her back. Més música, més cançons, just al punt de finalitzar la nostra primera part de la ruta que hem seguit avui per la factoria dels 80. Aquest grup també de pop sinfònic, els Heaven 17, que van començar també a principis dels 80 a Sheffield, a Anglaterra, i que també ens aportaven un estil diferent d'interpretar la música més romàntica. Glenn Gregory i Martin Weir, amb Ian Craig March, també en el passat, membres d'aquesta formació, del qual acabem d'escoltar, dels quals acabem d'escoltar el Crush It by the Wheels of Industry. M'acomiado amb aquesta primera part amb King Wild, Kids in America. Try to stop, baby, hold me tight.